د جهاد مرچل مو بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد کولای مرچل د جهاد مو بخت وار درې سنگر د بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد لری پڅو کو قدرت جو سنگر نه بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد سنگر زوار درې د ګرنګ واد حس خدای کمن تا جوړ د بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد د پرخه حای پاتې سنگر زوار درې د ګرنګ واد کولای مرچل د جهاد مو بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد سنگر زوار درې د ګرنګ واد ډېرې مات کړې تا زورګېرو يرغالو نه بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد کولای مورچل د جهاد مو بخت سنگر زوار درې د ګرنګ واد څوک چې په زور ورته را درومي بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد سنگر زوار درې د ګرنګ واد کولای مورچل د جهاد مو بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد چې پر داوود جانو ته ژلای بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد عباس جوند هغه کانو لا دا غرونه بخت وار درې سنگر زوار درې د ګرنګ واد کولای مورچل د جهاد مو بخت سنگر زوار درې د ګرنګ واد سنگر زوار درې د ګرنګ